Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Η εκπομπή μας μεταδίδεται και από τον ημεροδρόμο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, Θεός χωρέστον, που θα έλεγαν και οι ευλαβείς. Σε ό,τι αφορά τώρα στα πολιτικά, τα οποία δεν είναι λιγότερο ανθρώπινα, τα πράγματα τα περιέγραψε σε εκείνο το αηθαλές σκίτσο του ο Ορνεράκης, εκείνο το σκίτσο που έγινε και η αφίσα του αντιμοναρχικού αγώνα στο δημοψήφισμα του 1974. Αν δεν το θυμάστε το σκίτσο, μπείτε στο Facebook μου, Μπογιόπουλος Νίκος, στη σελίδα μου, θα το θυμηθείτε. Έλεγα να κάνω μια πολιτική, ιστορική αναδίφιση για αυτή την ταραγμένη, όπως την αποκαλούν όλοι, περίοδο της βασιλείας του έκπτωτου μονάρχη. Πρέπει να σας πω ότι με έβγαλε από τον κόπο ένα κείμενο που είδα του κυρίου Βασίλη Λαμπόγλου, κομμάτια του οποίου θα δανειστώ. Χτες λοιπόν, το απόγευμα, πέθανε ο έκπτωτος βασιλιάς Κωνσταντίνος Σλέσβιχ Χολστάιν Σόντερμπουργκ Γλίξμπουργκ. Αυτό που σας ανέφερα τώρα δεν είναι δικά μου αλλά μπουρνέζικα. Είναι δανικά, είναι δανέζικα. Είναι ο οίκος των Γλίξμπουργκ, έτσι όπως καταγράφεται στα δανέζικα. Πέθανε λοιπόν ο έκπτωτος μονάρχης που το 1991 φυγάδευσε στο εξωτερικό επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του σημερινού πρωθυπουργού, θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας, ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους από τα ανάκτορα του Τατοίου, θησαυρούς τους οποίους φόρτωσε σε 6 νταλίκες με 9 κοντέινερς βάρους 32 τόνων που περιείχαν 1904 δέματα. Μεταξύ αυτών ήταν και 271 πίνακες ανεκτίμητης αξίας, τους οποίους πούλησε στο εξωτερικό σε επενδυτές τέχνης, τους λένε αυτούς. Πέθανε χτες ο έκπτωτος μονάρχης που έκανε αγωγή απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, με την οποία ετήτω αποζημίωση ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ. Για ποιο πράγμα? Για την περιουσία του, όπως έλεγε. Δηλαδή για την λεγόμενη βασιλική περιουσία. Μια περιουσία η οποία προφανώς αποκτήθηκε στην Ελλάδα, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι δεν την έφεραν αυτοί οι οποίοι παρίσταναν τους κατόχους της από τη Δανία, από εκεί από που ήρθαν δηλαδή. Ετήτω λοιπόν αποζημίωσης 162 εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά έλαβε 13,5 εκατομμύρια ο έκπτωτος μονάρχης κατόπιν δικαστικής απόφασης, τα οποία και έσπευσε να εισπράξει το 2003 από την εφορία Αχαρνών. Είναι εκεί που ανήκει το Τατόι. Πέθανε λοιπόν ο έκπτωτος μονάρχης που το καλοκαίρι του 1965, με τους νόβες, με τους γαρουφαλιάδες και με τους αποστάτες και προφανώς εμπνεόμενος από το λεγόμενο κίνημα Ασπίδα, άνοιγε το δρόμο στη Χούντα και οδηγούσε, όπως γράφει ο κύριος Λάμπογλου, στη Μέγκαινη και στα βασανιστήρια τον ελληνικό λαό. Πέθανε ο έκτοτος βασιλιάς που όρκησε την χουντική κυβέρνηση, την πραξικοπηματική κυβέρνηση των συνταγματαρχών, καθώς δεν είχε προλάβει να οργανώσει ο ίδιος το δικό του πραξικόπημα, το πραξικόπημα των στρατηγών, και ήταν ο έκπτωτος μονάρχης αυτός που έστελνε χαρμόσυνα τηλεγραφήματα στον δικτάτορα Παπαδόπουλο επί την διασώση του για την αποτυχημένη απόπειρα από τον Αλέκο Παναγούλη. Είχε κάθε λόγο ο έκπτωτος μονάρχης να στέλνει τηλεγραφήματα στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, να ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι δεν πέτυχε η κίνηση του Αλέκου Παναγούλη. Είχε κάθε λόγο ο έκπτωτος μονάρχης, αφού ακόμα και στα ξένα που βρισκόταν, το χουντικό καθεστώς φρόντιζε να του στέλνει το βασιλικό καταπίστευμα μέχρι το 1973. Πέθανε λοιπόν ο έκτοτος μονάρχης, ο γόνος της δεύτερης ξαδέρφης του βασιλιά Παύλου, της Φρυδερίκης. Φρυδερίκη, να θυμάστε, ήταν το υψηλόβαθμον στέλεχος της νεολαίας του Χίτλερ. Αυτή ήταν η Φρυδερίκη. Είχε εμπνευστεί και το σχέδιο παιδουπόλης με τα 28.000 παιδιά, κυρίως παιδιά ανταρτών, κομμουνιστών, που ακόμη τα ψάχνει η Χατζηβασιλείου στην Αμερική. Εκεί που τα είχαν εκχωρήσει έναντι, όπως αποκαλύπτουν όλες οι πηγές πλέον, σοβαρού αντιτίμου, και όσα βεβαίως δεν δόθηκαν από αυτά τα παιδιά σε αυτές τις αγοραπολισίες, είχαν προσφερθεί να δουλεύουν στις κλωστοϊφαντουργίες και σε άλλες βιομηχανίες της εποχής, οι οποίες τι έκαναν, στήριζαν την εξουσία. Η δεύτερη εξαδέρφη του βασιλιά Παύλου, η Φρυδερίκη, μην το ξεχνάμε, είναι αυτή η οποία κήρυται τον αντικομουνισμό και επισκεπτόταν την Μακρόνισο με τον Παύλο, τον μπαμπά του έκπτωτου μονάρχη, εκθιάζοντας τις σοφρονιστικές μεθόδους που εφαρμόζονταν εκεί, στην Μακρόνισο. Και βεβαίως δεν έχει παρά να ερωτηθούν οι πολιτικοί απόγονοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τον ρόλο του βασιλικού οίκου σε μια σειρά άλλες ιστορικές στιγμές σε αυτή τη χώρα, όπως για παράδειγμα η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Γράφει λοιπόν ο κύριος Λαμπόγλου ότι χτες πέθανε ο έκπτωτος μονάρχης, αδερφός της Σοφίας, που στο γάμο της το 1962 είχε φέρει, και μεγάλη τιμή για τον τόπο τότε, 3.000 αριστοκράτες, Ισπανούς, καλεσμένους. Ήρθαν εδώ 32 εν ενεργεία βασιλιάδες και πρίγκιπες και 109 εστεμένοι και άλλοι πρίγκιπες. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία στήχησε 2.800.000 δολάρια εκείνης της εποχής. Ήταν τότε που ο Καραμαλής, ο εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος, δήλωνε ότι η πρίκα, διότι δώσαμε πρίκα ως λαός τότε στην Σοφία για να νυμφευτεί, ότι η πρίκα εξέφραζε, έτσι έλεγε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, τη συμμετοχή του λαού μας στο ευτυχές γεγονός. Ήταν τότε που ψήφιζαν στην Βουλή για πρικό να δοθούν 30.000 χρυσές λίρες από το πλεώνασμα του ελληνικού λαού στον βασιλικό θρόνο. Ήταν τότε την ίδια ώρα που οι Έλληνες φεύγανε με τα τρένα για να πάνε να βρουν δουλειά στη Γερμανία και στα ανθρακοριχεία του Βελγίου. Ήταν τότε που ο ελληνικός λαός έβγαινε στον δρόμο και απαιτούσε πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Χθες λοιπόν πέθανε ο έκπτωτος μονάρχης, ο ανιψιός του Γεωργίου, του Βου. Γεώργιος υπήρξε και Α και μετά υπήρξε και ο Βου, ο οποίος τι αποτέλεσε? Αποτέλεσε το έπαθλον των Δεκεμβριανών, που ως άνθρωπος των Βρετανών προφανώς και τίμησε την αποστολή του, που τον διώξαν βέβαια το 1924, αλλά που μετά 11 χρόνια τον ξανάφερε ποιος? Ο δικτάτορας και άνθρωπος των Άγγλων, ο Μεταξάς, και που το 1946 με την Λευκή Τρομοκρατία ξανακατσικώθηκε στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Χθες λοιπόν πέθανε ο έκπτωτος μονάρχης, ο ανιψιός του Κωνσταντίνου του Α, που το 1916, κατά τη διάρκεια δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ η Βουλγαρία, αφού είχε πάρει το πράσινο φως από τους Γερμανούς, είχε εισβάλει στην Ανατολική Μακεδονία, αυτός τι έκανε? Εκεί στη Δράμα βρισκόταν το τέταρτο σώμα στρατού, το οποίο αντί να αμυνθεί του πατρίου εδάφους, μετά από την εντολή που είχε δώσει και ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, εκείνος και τι έκανε? Παραδόθηκε αμαχητής στους Γερμανούς. Και όπως γράφει ο κύριος Λάμπουγλου, αποτελεί μοναδική στην παγκόσμια ιστορία περίπτωση εθελοντικής εχμαλωσίας στρατιωτών από ένα στρατό που δεν βρισκόταν σε άμεση εμπόλεμη κατάσταση, και ίσως πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενσυνείδητη προδοσία Έλληνα αξιωματούχου. Στους Γερμανούς βέβαια δεν έφτανε η παράδοση και έτσι αποφάσισαν αυτό το σώμα στρατού να το στείλουν στη Γερμανία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο βασιλέας μας τότε τι έκανε? Αποδέχτηκε και αυτό, και έτσι ένα ολόκληρο ελληνικό σώμα στρατού με 7.000 στρατιώτες μπήκε στα τρένα και μεταφέρθηκε στο Γκέρλιτς της Γερμανίας. Χθες λοιπόν πέθανε ο έκπτωτος μονάρχης. Α, ναι, ήταν και ανιψιός του πρίγκιπα Ανδρέα, πεθερός της Ελισάβετ της Αγγλίας. Αυτός, θυμάστε, γλίτωσε την εκτέλεση με τους άλλους, τους έξι, στο γουδί. Ο Καψοκαλύβας, έτσι τον αποκαλούσαν, από τα χωριά που έκαιγε, που κουβάλαγε μαζί του βιενέζικες καρέκλες και σερβίτσια τσαγιού, που την ώρα που χανόταν η μάχη στο Σαγκάριο, ο παππούλας τον είχε διατάξει να κινηθεί κυκλωτικά και αυτός υποχώρησε καθώς το θεωρούσε πιο ορθό, και σαν ο απεσταλμένος του αρχιστράτηγου του μετόπου εκλιπαρούσε τον υπασπιστή του να τον ξυπνήσει από τον βαρύ ύπνο, ο υπασπιστής έλεγε πως είχε ρητές διαταγές να μην ξυπνήσει τον πρίγκιπα για κανένα λόγο, και δεν τον ξύπνησε. Η μάχη χάθηκε, ο Κεμάλ άρχισε να επελάβει, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν και ο πρίγκιπς κατάφερε να την κοπανίσει, επέστρεψε σώος αυτός, και παρά την καταδίκη του σε θάνατο, με παρέμβαση της αγγλικής βασιλικής οικογένειας και βεβαίως με την σιωπηλή συνένεση του Βενιζέλου, ο πλοίαρχος Τάλμποτ παρέλαβε αυτόν και την Αλίκη με τον μονοετή Φίλιππο, ο Φίλιππος, το θυμάστε, ο σύζυγος της Ελισάβετ, έτσι, και τους φυγάδευσε με το πλοίο του και έτσι την κάνανε. Χθες λοιπόν πέθανε ο έκπτωτος μονάρχης, ο Κωνσταντίνος Σλέσβιχ Χολστάιν Σόντερμπουργκ Γλίξμπουργκ, που κατά τον κύριο Πέτσα, τον υπουργό της κυβερνήσεως, μιλώ για το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας δήλωνε τις προάλλες ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, γι' αυτόν μιλάω, που κατά τον κύριο Πέτσα υπήρξε Ολυμπιονίκης, αξιωματικός, βασιλιάς και πάντα Έλληνας. Μάλιστα. Βεβαίως υπήρξε Ολυμπιονίκης, ο Γλίξμπουργκ, αλλά καλό είναι να ψάξετε να βρείτε και τους άλλους Ολυμπιονίκες. Γιατί σε εκείνο το ιστιοφόρο, στο ιστιοπλοϊκό, που είχε πάρει το χρυσό το 1960, δεν ήταν μόνος του απάνω, ο Κωνσταντίνος. Ξέρετε, ήταν μαζί του δύο τεράστιοι αθλητές, τους οποίους έσβησε το γομολάστιχο του βασιλικού θρόνου. Ήταν ο Ζαΐμης και ο Εσκιζόγλου. Μιλάμε για αθλητές τεραστίου διαμετρήματος, οι οποίοι παραγωνίστηκαν από την αναφορά του γεγονότος, το χρυσό τότε στους Ολυμπιακούς του 1960, και ο διάδοχος, μεγάθυμος όπως πάντα, γιατί έτσι είναι αυτή πάντα, μεγάθυμη, επέλεξε να εμφανίζει ως αναπληρωματικό μέλος της υπόθεσης εκείνου του χρυσού την αδερφή του, τη Σοφία. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο έκπτωτος βασιλιάς, που το κυριότερο ίσως αν θέλετε σε ό,τι αφορά αυτή την διαδρομή του είναι πως όταν κλήθηκε να διαλέξει υπηκότητα επέλεξε τη δανέζικη των προγόνων του και όχι την ελληνική. Για το τι έγινε τώρα όταν το ημερολόγιο έγραφε 24 και 25 Γενάρη του 2007 θα τα πούμε στη συνέχεια, διότι η ιστορία με εκείνα τα containers, με εκείνα τα κοιμήλια, με εκείνα τα τιμαλφή, τα ιστορικά, με εκείνους τους πίνακες, ακόμα και αρχαία, δεν σταμάτησε το 1991 όταν πήγαν τα 9 containers με τα 6 φορτηγά και τα 1904 δέματα και κουβάλισαν ό,τι κουβάλισαν από εκεί. Αυτό συνεχίστηκε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πρόδειλος πια για το τι είχε συμβεί το Γενάρη του 2007. Αλλά σε αυτά θα έρθουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν και για να μην χαλάμε, ξαναλέω, τις καρδιές μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον. Τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά, τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά,

Λοιπόν, καταρχάς όταν θα ακούτε ή θα διαβάζετε τα περί του τέως βασιλιά, εσείς θα βάζετε έκπτωτος, έτσι. Έκπτωτος βασιλιάς ήταν, έκπτωτος, έκπτωτος. Ή όταν υπογράφουν από το προσωπικό του γραφείο ως γραφείο του βασιλιά, εσείς θα ξέρετε ότι πρόκειται για την έκπτωτη βασιλική οικογένεια. Λοιπόν, ποτέ δεν σεβάστηκαν την τιμιγορία του λαού. Έσυραν το ελληνικό κράτος στη δικαιοσύνη, με ζητώντας αποζημιώσεις για την περιουσία τους, λες και την είχαν φέρει από την Δανία. Υπέγραφε ως Ντεγκρέτσια και βεβαίως άδειασε το τατόι από ανεκτίμητης αξίας σκεύη. Και πάμε τώρα στο 2007. Το ημερολόγιο γράφει 24 Ιανουαρίου 2007. Στον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο, 850 πολύτιμα αντικείμενα βγαίνουν στο σφυρί. Ακριβώς τότε και για πρώτη φορά το περιβάλλον του Κωνσταντίνου Γκλίξμπουργκ παραδέχεται ότι πολλά από τα αντικείμενα που βγαίνουν στη δημοπρασία του Κρίστης είναι μέρος εκείνων που κυριολεκτικά αρπάχτηκαν από το Τατόι το 1991. Προσέξτε, την ώρα ακριβώς που αρπάζονταν από το Τατόι είχαν πουληθεί ήδη σε συλλέκτες, έτσι τους λένε αυτούς, προτού καν φτάσουν τα κοντέινερ στην Αγγλία. Η εκπρόσωπος τύπου της εκπτώτου βασιλικής οικογενείας, μιλώντας τότε στα νέα, παραδεχόταν ότι μεγάλο μέρος των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν, όπως έλεγε, από τον Νίκο Κρίστης τότε, στις 24 και 25 Γενάρη του 2007, προέρχονται από τα αντικείμενα που ο Γκλίξμπουργκ πήρε μαζί του, επαναλαμβάνω, σε 9 κοντέινερ το Φλεβάρι του 1991, με τις ευλογίες βεβαίως της τότε κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκποίηση των 850 αντικειμένων της συλλογής ήταν 14.194.338 ευρώ. Και αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το πόσο δηλαδή αποτιμήθηκαν εκείνα τα οποία βγήκαν στο σφυρί, διότι το τι περιείχαν στην πραγματικότητα τα κοντέινερ, τα 9 κοντέινερ που έφυγαν εκείνη τη νύχτα 17 Φλεβάρι του 91 από το Τατόι, κανείς στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει. Ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς, έτσι γίνονται αυτά, τις μέρες του Καρνάβαλου γίνονται αυτά. Ξημερώματα λοιπόν της τελευταίας Κυριακής Αποκριάς, 17 Φλεβάρι του 91, άγνωστος φορτοεκφορτωτής τηλεφωνεί σε εφημερίδες και δίνει τότε την πληροφορία για μεταφορά θησαυρών από το Τατόι. Οι δημοσιογράφοι σπέβδουν στο σημείο και τι παρακολουθούν, έκπληκτοι. Γίνονται έκπληκτοι αυτόπτες μάρτυρες στα γεγονότα. Και σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές μαρτυρίες της εποχής, στην περιοχή πήγαινε έρχονταν αυτοκίνητα της αστυνομίας, το λουκέτο στην σιδερόπορτα του φράκτη στο Τατόι ήταν κλειδωμένο, στο χώρο δεν φαινόταν να υπάρχει ψυχή, αλλά μέσα ήταν γερανοί που φόρτωναν νταλίκες. We'll be right back. Όταν στο Λονδίνο διεξαγόταν η δημοπρασία το 2007, στην Αθήνα, εδώ ξέρετε, εξελισσόταν μια κωμικοτραγική κατάσταση. Η τότε διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, είχε επιδώσει στο γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού τρεις λίστες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η μία ήταν της Εθνικής Πινακοθήκης και περιλάμβανε τα έργα τέχνης που είχαν λάβει άδεια εξαγωγής και λίστα εργοτέχνης που κρατήθηκαν στο Τατόι. Ακόμα μία λίστα περιλάμβανε την εκτίμηση των έργων τέχνης από τον Νίκο Κρίστης, την οποία είχε καταθέσει ο έκπτωτος μονάρχης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα, είχε δηλώσει τότε ότι ζήτησε το εικαστικό μέρος της συλλογής τουλάχιστον 10 φορές. Το ήθελε πάρα πολύ. Και ότι άγνωστη παρέμενε η τύχη της δόξας, του Γκίζη. Αυτό το περίφημο έργο, το οποίο μάλιστα η αείμνηστη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα αναζήτησε, το είχε αναζητήσει η διευθύντρια και από τον ίδιο τον έκπτωτο, και εκείνος της είχε απαντήσει «Δεν ξέρω που είναι». Πρώτος και μοναδικός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο αρχαιολογικό του μέρος κατάλογος αυτής της λεγόμενης, της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τον Οκτώβρη του 1973. Όμως, για τις αρχαιότητες, ακόμη και αυτός ο κατάλογος είναι προς επιβεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση, στο σχετικό ΦΕΚ αναφέρεται ότι τα κινητά μέρη της περιουσίας, βάλτε το σε εισαγωγικά, μαζί με το βασιλικής, που είχαν απαλωτριωθεί, θα μεταφέρονταν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας και στο Εθνολογικό Μουσείο. Λοιπόν, δεν είναι σαφές αν στα κινητά αυτά περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν αρχαιότητες που για κάποιους λόγους κρίθηκαν ότι μπορούσαν να παραμείνουν στους έκπτωτους βασιλιάδες. Αυτή η πλευρά σχετίζεται με το αν κάποιο μέλος της βασιλικής οικογενείας είχε άδεια συλλέκτη, πρέπει να ξέρετε. Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με τον παλιό αλλά και τον νέο αρχαιολογικό νόμο, η ιδιότητα του συλλέκτη, ξέρετε, δεν είναι κληρονομική. Δεν είναι αυτή η ιδιότητα κληρονομική. Ο μόνος από την έκπτωτη βασιλική οικογένεια που είχε έστω τέτοια τυπική άδεια ήταν η Φρυδερίκη. Θυμόμαστε ποια είπαμε είναι η Φρυδερίκη, έτσι. Ήταν το στέλεχος της νεολαίας του Χίτλερ. Και αν ο έκπτωτος ήθελε να έχει ανάλογη συλλογή, θα έπρεπε να έχει αιτηθεί νέα άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τέτοια αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ, από όσο εμείς γνωρίζουμε τουλάχιστον. Σύμφωνα λοιπόν με την τότε καταμέτρηση, υπήρχαν 891 αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα, ευρήματα από τις ανασκαφές της αρχαίας Δικέλειας, συλλογή με σπαθιά του 1821, δεν νομίζω πολέμησε ο έκπτωτος το 1821, υπήρχαν εικόνες του 17ου και του 18ου αιώνα, υπήρχαν πάνω από 17.000 τόμοι σπάνιων βιβλίων, υπήρχαν 1.226 πίνακες ζωγραφικής, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, πάνω από 13.000 χρυσά και αργυρά αντικείμενα. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν μεταφέρθηκε σε δημόσιο μουσείο. Τίποτα λοιπόν από αυτά δεν μεταφέρθηκε σε δημόσιο μουσείο. Το πιάτσικο, βεβαίως εκείνο, του 1991, είχε προκαλέσει και πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή. Ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, ο Μακαρίτης, ο Τζανής Τζανετάκης, έλεγε ότι δεν υπήρξαν αντικείμενα που μπορούσαν να εξαχθούν και η εντολή που δόθηκε ήταν κανένα από τα αντικείμενα αυτά να μην φύγει για το εξωτερικό. Τότε αναρωτιέται κανείς πως 16 χρόνια μετά βρέθηκε το Κρίστης, ο οίκος Κρίστης, να βγάζει στο σφυρί αντικείμενα από εκείνη τη λαιλασία του Τατοίου. Συγκρίσεις τώρα με την καταγραφή του 1973 δεν έγιναν ποτέ. Η καταγραφή της Επιτροπής του 1991 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα δεν μάθαμε ποτέ τι ακριβώς κατέγραψαν. Επομένως, πώς διαβεβαίωνε εκείνη η κυβέρνηση ότι δεν είχε φύγει παράνομα στο εξωτερικό κανένα αντικείμενο? Το μόνο συγκεκριμένο λοιπόν που έχει απομείνει από εκείνη την περίοδο είναι ένας κατάλογος από τα αντικείμενα που η αρχαιολογική υπηρεσία είχε δει και είχε ζητήσει να κρατηθούν στην Ελλάδα. Αν και λυπής, αυτός ο κατάλογος είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Χάλκινα κράνη κορινθιακού τύπου, χάλκινα ειδόλια, ιδρία και αιχμή δόρατος, πύληνα ειδόλια, αμφορείς, αιγυπτιακά αλαβάστρινα αγγεία, χάλκινα αρχαιοελληνικά νομίσματα, εικόνες όπως έλεγα προηγουμένως του 17ου, του 18ου αιώνα. Μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν ερευνήσει μέχρι τέλους την ποσότητα αυτών των αντικειμένων, τι είδους είναι και βέβαια πού βρίσκονται. Ό,τι έφυγε λοιπόν στο εξωτερικό, έργα τέχνης και αρχαιότητες παραμένουν εκεί με διάφορους τρόπους και σε μυστηριώδεις και ανώνυμους άλλους ιδιοκτήτες. Όσο βεβαίως για τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι και τα κτίρια που περιλαμβάνει, τα σχέδια των κυβερνήσεων ταυτίζονται. Μιλάμε για ένα οικονομικό φιλέτο που ως τέτοιο ακούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί. Τι σημαίνει τώρα αξιοποίηση? Τα έχει λύσει αυτά η ελευθέρα οικονομία. Γιατί λέω τώρα ότι ο αποθανόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκπτωτος σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα? Μα διότι έτσι απεφάνθη ίσως το σημαντικότερο δημοψήφισμα από την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Μιλάω για το δημοψήφισμα για το πολιτιακό της 8ης του Δεκέμβρη του 1974. Ήταν με εκείνο το δημοψήφισμα που ξεριζώθηκε η μοναρχία από τον τόπο μας. Πριν από αυτό όμως είχαν προηγηθεί πολλά. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι του 1965 και εκείνη η βαθιά πολιτική κρίση. Ήταν τότε που τα ανάκτορα υποκλήθηκε στην πραγματικότητα στα ανάκτερα ο Γεώργιος Παπανδρέου, παρετήθηκε και λίγο αργότερα ο αποθανόν έκπτωτος μονάρχης όρκησε την πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Ήταν η εποχή των Γαρουφαλιάδων, του Νόβα και των υπόλοιπων και έτσι άνοιξε εκείνος ο μακρύς κύκλος μιας πολιτικής κρίσης και αστάθειας Και ήταν πια τον Απρίλιο του 1967 όταν ο έκπτωτος αποθανών όρκησε τους χουντικούς και στήριξε τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Τι έλεγε αργότερα? Αργότερα έλεγε ότι ήταν πολύ δυσαρεστημένος με τη χούντα των συνταγματαρχών, προφανώς γιατί ο ίδιος ήθελε να κάνει τη δική του χούντα των στρατηγών, και μάλιστα είχε και ένα απολύτως στέρεο επιχείρημα για το πόσο ενάντιος ήταν στη χούντα του Παπαδόπουλου. Έλεγε ότι στην φωτογραφία που τραβήχτηκε ήταν συνοφριωμένος, και ήταν τόσο πολύ συνοφριωμένος που αυτό έδειχνε την αντίθεσή του με τη χούντα του Παπαδόπουλου και των υπόλοιπων που την όρκησε. Βεβαίως μετά το δικό του αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα, που είπαμε ήθελε να επιβάλλει τη δική του στρατιωτική χούντα, το Δεκέμβρη το 1967 έφυγε στο εξωτερικό μαζί με την οικογένειά του. Μάλιστα ο στρατηγός ο Σόλων Ογκίκας, ιδρυτής του ΙΔΕΑ, έτσι, και υπουργός δημόσιας τάξης στην κυβέρνηση Καραμαλή το 1974, ανέφερε ότι οι στρατηγοί ετοίμαζαν το δικό τους πραξικόπημα που θα γινόταν για λογαριασμό του βασιλέως και των συντηρητικών. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι είδους κίνημα ήταν εκείνο εκεί. Παρά όλα αυτά, ωστόσο, ο έκπτωτος μονάρχης, ο αποθανών, δεν έπαψε να εισπράττει την βασιλική επιχορήγηση από τους χουντικούς μέχρι και το 1973. Λογικό πράγμα για κάποιον ο οποίος είχε στείλει στον Παπαδόπουλο συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την διάσωσή του μετά την αποτυχημένη απόπειρα από τον Αλέκο, τον Αλέξανδρο Παπαγούλη. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε, να το πούμε άλλη μια φορά, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, είπαμε Θεός χωρέστον, που θα λέγανε και οι ευλαβείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά, το επαναλαμβάνω, στα πολιτικά πράγματα, τα οποία καθόλου λιγότερο ανθρώπινα δεν είναι, τα πολιτικά πράγματα, το ποια είναι αυτά τα πράγματα, τα περιέγραψε σε εκείνο το αθάνατο σκίτσο του, το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής, ο Σπύρος Ορνεράκης, σε εκείνο το σκίτσο που έγινε η αφίσα εκείνου του αντιμοναρχικού αγώνα στο δημοψήφισμα του 1974. Εσύ είσαι το μου αστέρι, όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά, η μοίρα μου με στείλε στα δυο. Έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτό το κούκλο, στον πρώτο όροφο. Παναγιώτη, να σου ζήσει. Να νιώθω ζωή, δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους, δικά σου τα γλυκά πρωίνα αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αυτά λοιπόν με τον έκπτωτο μονάρχη, ο οποίος απεβίωσε χτες. Ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους και τους οικείους, να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας τον κύριο Πέτσα, τον υπουργό, ο οποίος τον αποθέωσε τον Μακαρίτη σήμερα, όπως και στον κύριο Γεωργιάδη, που τον άκουγα το πρωί εδώ στο Νίκο, το Χατζη Νικολάου, και δεν φαινόταν ότι μπορεί να καταπιεί, να πιστέψει ότι η κυβέρνησή του, αντιπρόεδρος του κόμματος που κυβερνά, πήρε την απόφαση να ταφεί ως ιδιώτης ο έκτοτος βασιλεύς. Συλληπιτήρια. Ας έρθουμε όμως τώρα στην δημοκρατία μας, την προεδρευωμένη και αβασίλευτη. Οι πολίτες, όπως είπαμε, πλέον είναι στο έλεος των παρακολουθήσεων. Το δόγμα είναι ουδής απαρακολούθητος. Αυτό ενισχύθηκε, υπογραμμίστηκε ακόμα περισσότερο μετά την γνωμάτευση που έκανε ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, ο οποίος απεφάνθη ότι είναι αναρμόδια ακόμα και η λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Για ποιο πράγμα είναι αναρμόδια αυτή η επιτροπή, για ποιο πράγμα, για εκείνο το οποίο συγκροτήθηκε, για το απορρίτο των επικοινωνιών. Ο εισαγγελικός λειτουργός λοιπόν μας είπε ότι είναι αναρμόδια η ΑΔΑΕ. Έχω ξαναπεί ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν συνήθως ως οι φερετζέδες εκείνων των καθεστώτων που χρειάζονται φερετζέδες. Φανταστείτε τώρα τι είδους δημοκρατία είναι αυτή, στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύεται και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η οποία ανεξαρτησία της δικαιοσύνης βεβαίως είναι τόσο ανεξάρτητη όσο οι διορισμένοι ηγέτες της δικαιοσύνης. Διότι διορίζονται, θυμάμαι τις προτάσεις που έχει κάνει το ΚΚΕ να πάψουν να διορίζονται οι ηγεσίες της δικαιοσύνης, αλλά δεν είδα ποτέ τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν συμφωνήσει με αυτή τη θέση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής ανεξάρτητης βεβαίως δικαιοσύνης είχαμε αυτήν την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου, η οποία έρχεται να μαυρίσει ακόμα περισσότερο τον αντιδραστικό και κατάμαυρο νόμο, το νομοθέτημα που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από μερικές εβδομάδες, για να θωρακίσει περαιτέρω τι, τις υποκλοπές και το χαφιεδισμό. Όχι, πιπέρι στο στόμα, δεν τα λέμε έτσι, δεν λέμε υποκλοπές, δεν λέμε χαφιεδισμός, τι λέμε, νόμιμες επισυνδέσεις. Και βεβαίως έχει ξεσηκωθεί άλλος με αυτή την γνωμοδότηση, τη γνωμάτευση του κυρίου Ντογιάκου, ο οποίος θα είναι απειλή κιόλας τα μέλη της εν λόγω επιτροπής, ακόμα και με ποινές καθήρξεως, εάν δεν εφαρμόσουν τον νόμο. Είχαμε τον πρόεδρο της εν λόγω αρχής να μιλάει για αντισυνταγματική γνωμοδότηση. Επίσης, ακούσαμε χτες τον καθηγητή, τον κύριο Κοντιάδη, να μας λέει ότι μετά από αυτή την γνωμοδότηση δεν ξέρει αν το πρωί, αν τα ξημερώματα χτυπήσει πόρτα, θα είναι ο Γαλατάς ή κάποιος άλλος. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το άρθρο, το οποίο κυκλοφοράει ευρέως σήμερα, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και συνταγματολόγου του Προκόπη Παυλόπουλου, που αναφέρει ότι είναι ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ΑΔΑΕ. Διαβάζω από το άρθρο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας: «Δικαστικός έλεγχος δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε ιασδήποτε μορφής άμεση ή έμεση παρεμπόδιση της ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ακόμη περισσότερο στην άμεση ή έμεση υποκατάστασή της εν προκειμένου από τα ελέγχοντα δικαιοδοτικώς την δράση της όργανα της δικαστικής εξουσίας». Και παρακάτω στο άρθρο του Προκόπη Παυλόπουλου διαβάζουμε ότι κατά σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των διατάξεων του νόμου τούτου, αναφέρεται στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, και όχι κατά σύμφωνη με τον νόμο αυτόν ερμηνεία του Συντάγματος όπως το επιχειρούν σχεδόν απροκαλύπτως κάποιοι σήμερα, κατ' ουδένα τρόπο τα κατά τα νοτέρω δικαστικά όργανα νομιμοποιούνται να ασκούν τη δικαιοδοσία τους με τρόπο που τους επιτρέπει να υπησέρχονται στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, πολύ δε περισσότερο με τρόπο που τους επιτρέπει ακόμη και να υποκαθιστούν την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα? Εδώ έχουμε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνταγματολόγο να τοποθετείται με τον τρόπο που σας ανέφερα. Έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει ότι δεν μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση το απόρριτο στο θέμα των επικοινωνιών, την ώρα που αυτά τα ζητήματα άπτονται του πυρήνα της Δημοκρατίας. Ακόμα και ο Σαμαράς περίπου είπε τα ίδια. Κατά τα λοιπά, η ζωή συνεχίζεται. πώς συνεχίζεται? Βεβαίως συνεχίζεται με υποκλοπές, βεβαίως συνεχίζεται με χαφιεδισμούς. Όχι, δεν τα λέμε έτσι. Νόμιμες επισυνδέσεις τα λέμε. Πρόκειται για εκείνες τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες είναι πάνω από 100.000 την τελευταία δεκαετία. Παρακολουθούν τη μισή Ελλάδα λοιπόν, έτσι αυτό γίνεται, και φέρανε και ένα νόμο για να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο αυτό το καθεστώς χαφιεδισμού που αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Με όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα, το έχω πει και το επαναλαμβάνω, οι λίστες αυτών που δεν παρακολουθούνται είναι προφανώς λιγότερες πλέον από αυτούς που παρακολουθούνται. Όλα αυτά απολύτως εναρμονισμένα με το ευρωνοσιακό δίκαιο, έτσι, και ψηφισμένα από όλους τους. Και τώρα, ακόμα και οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές τους, ακόμα και αν αυτές, προσωπική άποψη καταθέτω, πολιτική εκτίμηση, λειτουργούν ως φερετζές εκείνου του συστήματος το οποίο χρειάζεται φερετζέδες, όταν φτάνουν λοιπόν στο σημείο να καταργούν και να ευνουχίζουν ακόμα και τους φερετζέδες τους, αντιλαμβάνεστε πού έχουμε περιέλθει. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει με το χαφιεδισμό και τις υποκλοπές, σε αυτό το οποίο συμβαίνει, ουδής είναι άμωμος. Ουδής αθώος του αίματος. Ούτε η ΑΔΑΕ. Από το 2016, όχι μία και δύο και τρεις, πέντε φορές, ένα κόμμα, ολόκληρο κόμμα, όχι ένας πολιτικός, ακόμα και αν αυτός είναι ηγέτης ενός κόμματος όπως ο Ανδρουλάκης, ένα ολόκληρο κόμμα παρακολουθείται. Το ΚΚΕ. Και το έχει καταγγείλει. Αλλά η ΑΔΑΕ δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτά λοιπόν στη μη βασιλευωμένη πια δημοκρατία μας, που κατά τα άλλα πηγαίνουμε περίφημα. Μάλιστα άκουσα χτες τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στα ζητήματα της οικονομίας και να λέει ότι η Ελλάδα είναι το υπόδειγμα της Ευρώπης, περίπου κάτι σαν οικονομικό θαύμα παρουσίασε την κατάσταση στη χώρα. Και επειδή ακριβώς αυτό το θαύμα, πρέπει να σας πω, ξεπερνάει και εκείνο με τα δύο ψάρια και πέντε καρβέλια, ή ήταν ανάποδα, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν έψαξα να βρω τα στοιχεία όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα και από τις εταιρείες οι οποίες κάνουν μετρήσεις, αλλά και από την Ελστάτ. Προσέξτε λοιπόν τώρα για τι οικονομικό θαύμα μιλάμε. Ένας στους δύο Έλληνες μειώνει τις αγορές βασικών καταναλωτικών αγαθών. Το 80% των Ελλήνων έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης. Μην νομίζετε τώρα τίποτα. Μιλάμε για εστίαση, διακοπές κτλ. Έτσι. Το 66% έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος. Το 62% έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής. Ας το παιδάκι μου για αργότερα. Το 55% έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και παντοπολίου. Το 25% των Ελλήνων έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από αυτά που είχε βάλει τα λίγα εκεί στην πάντα από τις αποταμιεύσεις προκειμένου να καλύψει τις αγορές του. Το 20% έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει ακόμα και σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών του. Σε όλα τα προηγούμενα προσθέστε εκείνο το 15% το οποίο έχει αυξήσει το χρόνο εργασίας ή έχει ψάξει και έχει βρει μια δεύτερη δουλειά προκειμένου να τσοντάρει στο γλίσχρο εισόδημα, και επίσης εκείνο το 10% που έχει αυξήσει τη χρήση πιστωτικών καρτών για να καλύψει τις αγορές και σφίγγει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του. Μιλάμε πραγματικά για οικονομικό θαύμα, στο οποίο έρχονται να προσθεθούν και τα στοιχεία από την ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Ακούστε λοιπόν τώρα, σύμφωνα λοιπόν με την ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ, πάνω από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών διατροφής πριν ακόμα από την έλευση του πληθωριστικού κύματος. Και σύμφωνα με την ανάλυση που έχει κάνει η Ναυτεμπορική σε σχετικό ρεπορτάζ, αυτό σημαίνει ότι η ανατίμηση κατά περίπου 15% που έχει καταγράψει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το σύνολο των προϊόντων διατροφής μέσα στο 2022 είχε ένα ετήσιο κόστος, επιπλέον κόστος για τα νοικοκυριά της χώρας πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό προσέξτε τη στιγμή που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εξακολουθεί να γίνεται ολοένα και υψηλότερος. Προφανές είναι δε ότι όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα των νοικοκυριών, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι συνέπειες, καθώς αυτά τα νοικοκυριά υποχρεώνονται, όπως προκύπτει και στατιστικό τον τρόπο από την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών, να διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος για να καλύψουν τις διατροφικές και μόνο ανάγκες. Προσέξτε, το 2021 το 17% των οικογενειακών προϋπολογισμών πήγαινε σε τρόφιμα, μόνο που αυτό το ποσοστό αποτελεί τον γενικό μέσο όρο και προφανώς δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα για όλα τα νοικοκυριά, καθώς υπάρχει η ευθεία σύνδεση που λέγαμε με το διαθέσιμο εισόδημα. Ποια είναι η πραγματικότητα για τα φτωχότερα νοικοκυριά? Η πραγματικότητα είναι συντριβή. Τα φτωχά νοικοκυριά με ένα μηνιαίο εισόδημα ως και 750 ευρώ ξοδεύουν, προσέξε, 646 ευρώ το μήνα για την κάλυψη των αναγκών τους, δηλαδή το σύνολο περίπου το εισοδήματός τους. Και από αυτά τα 154 ευρώ πηγαίνουν για τα τρόφιμα μόνο. Δηλαδή το 24 με 25% του διαθέσιμου εισοδήματος των φτωχών οικοκυριών στη χώρα πηγαίνει μόνο για φαγητό. Βεβαίως υπάρχει και η λογική της αντουανέτας. Άμα δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε από το παντεσπάνι τους ή κόψουν ένα κομμάτι από το θαύμα το οικονομικό του κυρίου Πρωθυπουργού για να φάνε? Και μέσα τώρα σε όλο αυτό το οικονομικό θαύμα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε ποδαρικό μέσα στο 2023 με ένα νέο σοκ ανατιμήσεων που φτάνουν μέχρι και το 35%. Μιλάμε για ένα νέο σοκ ακρίβειας που βιώνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, από τη Δευτέρα 2 του Γενάρη και κάθε μέρα Τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά πολλούνται με έως και 35% αυξημένη τιμή και βεβαίως όλα δείχνουν ότι αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με τις ανατιμήσεις να καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων. Έτσι, για να έχουμε μία εικόνα του οικονομικού θαύματος για το οποίο μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα σας αναφέρω τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ετήσια βάση για το 2022. Μιλάμε για τις ανατιμήσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Προσέξτε, αυξήσεις. Γαλακτοκομικά πάνω από 25%. Λάδια πάνω από 20%. Ψωμί πάνω από 18%, 18,7%. Κρέατα κοντά στο 17%, 16,7% οι ανατιμήσεις. Λαχανικά πάνω από 12%. Καφές 12%. Στοιχείο επίσης του οικονομικού θαύματος είναι αυτό το οποίο καταγράφεται στις έρευνες της ΓΕΣΕΒΕ. Προσέξτε, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους αυξήθηκαν από 6,6% το δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε 59,2% το πρώτο εξάμηνο του 2022. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που η κυβέρνηση, με το θράσος το οποίο αναλογεί στις αντουανέτες, διαφημίζει, λέει, το καλάθι του νοικοκυριού. Και εκείνο το, ξέρετε ποιο είναι αυτό, είναι το καλάθι Καπαμά, έτσι. Και τώρα μετά το καλάθι Καπαμά έρχεται και το προεκλογικό ψηφοθυρικό Market Pass Καπαμά. Το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μπουκαλάκι νερό την ημέρα. Καθότι ως γνωστόν υπάρχει και εκείνο το ανέκδοτο. Λέει, πεινάς, πεινάω. Για πιες λίγο νεράκι, ξανάρχεται. Πεινάς, πεινάω. Για ξαναπιες λίγο νεράκι. Τον έχει πεθάνει στο νεράκι, τον έχει φουσκώσει το νεράκι. Αφού έχει πιει, εν πάση περιπτώσει, 5 νταμιτζάνες νεράκι, τον ξαναρωτάει. Πεινάς. Όχι, λέει, δεν πεινάω. Είδες, δεν πεινάγες, δίψαγες. Φίλε με λένε Καραγκιόζη, παντού κερδίζω κι ας μην κρατάω φόβη. Κι αν κάνω κούτσους και δες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω. Κι αν κάνω κούτσους και δες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω. Είμαι κλέφτος φουκαράς. Μα δεν μοιάζω με τους άλλους, τους στρανούς και τους μεγάλους που δούνε μακρύ το χέρι και κρατάνε και μαχαίρι. Ούτε μοιάζω με το μάγκα όταν ξέρει να πω φράγκα, σύμφος όλο το κατόρι να πουλάει και να τρώει. Κωστόπο Κάτσος, ούτε μοιάζω με το μάγκα που ήταν, που όταν ξέμεινα από φράγκα, σήκωσε όλο το τατόι να πουλάει και να τρώει. Φίλε με λένε Καραγκιόζη, δεν με τομάζουνε μασόνι και μαφιόζι, φοβάμαι μόνο κάθε προτσιμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο. Φοβάμαι μόνο κάθε πολισμάνο, μη με γραπώσει στην κούτσου και λαπάνω. Γεια σου μάνα μου Ελλάς, είμαι κλέπτο φουκαρά. Μα δεν έχω τα καλαβέρια με τις τσάκα στα ξεφτέρια. Φτούν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί του. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος. Του είπα τα χρυσά μου, ό,τι θες εσύ πασά μου. Είναι το 1992 όταν ο μέγιστος Ξαρχάκος κυκλοφορεί μια συλλογή επιτυχιών με τον τίτλο «Ακούσατε, ακούσατε». Μεταξύ αυτών των τραγουδιών υπάρχει και αυτό που ακούσαμε τώρα με τίτλο «Ισχύς μου η αγάπη του λαού Καραγκιόζης» σε στίχους του μέγιστου Γκάτσου. Θυμίζω τους τελευταίους. «Γεια σου μάνα μου Ελλάς, είμαι κλεφτοφουκαράς. Μα δεν έχουν ταραβέρια με τις τράκας τα ξεφτέρια, που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί τους. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος, που του είπαν τα χρυσά μου, ό,τι θες εσύ, πασά μου». Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Παντελή, στον Γιώργο τον Βλάχο. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Στράτο, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Καλησπέρα στον Μπάμπη, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Μιχάλη και στον άλλο Μιχάλη. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο στην Πετρούπολη. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο. Κύριε Στυλιανέ, αντιλαμβάνομαι πλήρως το μήνυμά σας. Προφανώς το Στυλιανός δεν προκύπτει από το Πατακός. Αυτός έχει αποβιώσει, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα στο Σικάγο. Καλησπέρα στον Πέτρο, στο Δημήτρη. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Θεολόγο, στο φίλο τον Αριστίδη. Καλησπέρα στο Χρήστο. Ευαγγελία μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο και το Δημήτρη στη Στουτγκάδρη. Πήγαινε σε μια άλλη πόλη να μπορώ να την πω, ρε Δημήτρη. Και τώρα ερχόμαστε στο δικό μας Δημήτρη. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται, έχουμε ανατιμήσεις? Δεν νομίζω ότι σταμάτησαν ποτέ οι ανατιμήσεις. Αυτές τις μέρες και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. 500-600 βασικά αγαθά. Μιλάμε για τυροκομικά, μιλάμε για ζυμαρικά και άλλα. Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες μεσοσταθμικά κινούνται στο 10%, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία βλέπουμε να ανατιμώνται 20% και 30%. Πρόκειται για τη συνέχεια των ανατιμήσεων που έχουν ξεκινήσει όχι μόνο από το 2022 αλλά από το Σεπτέμβριο του 2021, ουσιαστικά από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, των ίδιων προϊόντων, 2, 3 και 4 φορές. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου λένε άνθρωποι της αγοράς ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου οι τιμές αλλάζουν στα ράφια σχεδόν σε καθημερινή βάση από 5-10 λεπτά στην κάθε φορά. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει πραγματικά ένα μεγάλο κόστος για τα νοικοκυριά, τα οποία πλέον αναγκάζονται να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία. Υπάρχουν περιπτώσεις, όλοι το έχουμε δει, οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούν προφανώς αν δεν το έχουν βιώσει οι ίδιοι θα το έχουν δει στον διπλανό τους, να αγοράζουν πολύ συγκεκριμένες ποσότητες. Αν πρόκειται για κρέας, για παράδειγμα, για τυροκομικά, να είναι πολύ συγκεκριμένες οι αγορές που κάνουμε, πάντα με λίστα, προκειμένου να μην ξεφύγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός ακόμη περισσότερο. Η ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για όλα τα νοικοκυριά και το ζητούμενο είναι πλέον, Νίκο, από το να καταγράφουμε το πρόβλημα, να δούμε αν υπάρχει λύση, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό αυτή η ακρίβεια. Και να μπορέσουν, εάν δεν γίνεται στην παρούσα φάση, να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων, να μείνουν σταθερές, δηλαδή, έτσι ώστε να μην έχουμε και νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα. Σίγουρα δεν είναι οι ανατιμήσεις που είχαμε στην αρχή της ενεργειακής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικές αυξήσεις στα τρόφιμα, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι έρχονται να προσθεθούν στην ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα, στα ενίκια. Η ακρίβεια είναι γενικευμένη. Όλα αυτά δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα. Άρα, τι κάνουμε στην παρούσα φάση? Υπάρχουν πολλοί που αναγκάζονται να αφήσουν απλήρωτους, ας πούμε, κάποιους πόρους ή τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ο καταναλωτής είναι εάν θα μπορέσει να γεμίσει το ψυγείο του. Και μην ξεχνάμε επίσης και την τετραπλή αύξηση των επιτοκίων που έχει δημιουργήσει μια σημαντική επιβάρηση στις μηνιαίες δόσεις των δανείων. Όλα αυτά που σας περιγράφω, τέλος πάντων, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τα ευάλωτα τουλάχιστον νοικοκυριά, για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για αυτούς που καθημερινά τα φέρνουν πολύ δύσκολα πέρα. Τώρα, τι γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ή από την πλευρά των επιχειρήσεων? Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής είναι το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο εμπλουτίζεται και όντως κάποια προϊόντα παραμένουν σταθερά. Οι περισσότεροι όμως πιστεύουν ότι δεν λύνει το πρόβλημα, ίσως να περιορίζει σε κάποια προϊόντα την ακρίβεια, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αναμένουμε. Ξέρεις, με συγχωρείς, σε διακόπτω τώρα εδώ. Γιατί παρακαλώ. Λέμε αρκετές φορές, και εγώ το κάνω, δεν λέω. Μερικοί πιστεύουν, ανεξάρτητα τι πιστεύουν μερικοί και τι πιστεύουν οι άλλοι, υπάρχουν τα στοιχεία. Η αριθμητική στον πλανήτη γίνεται πολύ συγκεκριμένη. Αυτό βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού προχτές. Και ενώ αυτός φαίνεται να βαίνει γενικά μειούμενος, σε ό,τι αφορά τα είδη διατροφής, έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι πάνω από 13%. Σωστά. Και είναι πάνω από όλους τους προηγούμενους μήνες που είχαμε τα ραντατζούμ για τα καλάθια του νοικοκυριού. Σωστό. Αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Όχι, δεν επιδέχεται. Δική προφανώς. Τους άλλωστε είναι η Ελστά, δεν είναι δική μου. Όχι, προφανώς δεν επιδέχεται και το ζητούμενο. Ξέρεις τι, εγώ δεν νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος που μας ακούει θα πει ότι ναι ρε παιδιά, ενεργειακή κρίση έχουμε, λογικό είναι να έχουμε υψηλό πληθωρισμό. Το ζητούμενο και το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Εάν δικαιολογούνται αυτές οι ανατιμήσεις, μιλάω για το μεγάλο ποσοστό των ανατιμήσεων, το 20, το 25, το 15, το 30% στις ανατιμήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων ή απλά μέσα στη γενικευμένη ακρίβεια, το οποίο σε αυτό ίσως να φέρουμε και εμείς μια μικρή ευθύνη, δημοσιογράφοι που μιλάμε συνεχώς για ακρίβεια, κάποιοι να βρίσκουν την ευκαιρία να ανατιμούν τα προϊόντα τους ενώ δεν πρέπει. Αυτό φυσικά δεν είναι δική μας δουλειά να το βρούμε, είναι δουλειά των ελέγχων να βρουν αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σκροκερδούν. Διότι ναι, αυτό το έχει λύσει ο καπιταλισμός από την εποχή του πλούτου των εθνών. Του Άνταμ Σμιθ, ναι, που έλεγε για το αόρατο χέρι της αγοράς. Ξέρεις για την αόρατο? Για πες μου, Νικό. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Ναι. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό βράδυ, γεια. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi tout toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Τον Μακρόν τον θυμάστε, δεν ξεχνιέται τον Μακρόν. Μακρόν είναι αυτός, πρέπει να σας πω, αγαπάει την Ελλάδα. Τώρα πάντα υπάρχει βέβαια ένα θέμα εδώ. Πώς γίνεται όλοι αυτοί που αγαπούν την Ελλάδα να μην αγαπούν τον ίδιο τους το λαό? Υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο εδώ. Καθότι διότι και επειδή οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι στη Γαλλία θα πρέπει, λέει, πλέον να εργάζονται 2 χρόνια παραπάνω για να βγουν στη σύνταξη. Αυτό ανακοίνωσε η αξιότιμος ρήτιμος πρωθυπουργός, η κυρία Ελιζαμπέτ. Τη λέω καλά, κυρία Ελιζαμπέτ Μπόρν. Τη λέω καλά, Μαρία μου, καλησπέρα. Μαρία δεν έξα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Νίκο, πριν περάσουμε στο συνταξιδοτικό, να σου πω ότι είναι λεπτά τα αισθήματα του Μακρόν για την Ελλάδα. Λεπτά, μάλιστα. Λεπτά. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται? Τα μετράει, τα λεπτά αυτά αισθήματα μαζί με την Ντασό και τις άλλες εκεί εταιρείες που των όπλων. Ναι. Τα μετράει σύμφωνα με τα Ραφάλ που πουλάει στην Ελλάδα και από ό,τι μαθαίνω θα πουλήσει και άλλα. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα και με το συνταξιοδοτικό? Βρισκόμαστε επί ποδός πολέμου. Βασικά βρίσκονται επί ποδός πολέμου συνδικάτα και αριστερά για την αντιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που, όπως είπες και εσύ, ανεβάζει το όριο συνταξιοδότησης στα 64 αίτια από 62 που είναι σήμερα. Χθες η Ελίζαμπεθ Μπον παρουσίασε το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κρίνει και την ικανότητα του Εμμανουέλ Μακρόν να επιφέρει αλλαγές. Θα αυξάνεται σταδιακά η ηλικία συνταξιοδότησης κατά 3 μήνες κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στα 64 έτη το 2030. Η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά ότι μέσα σε μία επταετία θα έχει όφελος 17,7 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στη μεταρρύθμιση αυτή. Mm-hmm. Όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα για τον Γάλλο πρόεδρο, καθώς δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Έχει κάνει παραχωρήσεις στους συντηρητικούς, στους ρεπουμπλικανούς συγκεκριμένα. Ωστόσο, η πλειοψηφία τους δεν εμφανίζεται ενωμένη και έτσι σε ενδεχόμενη ψηφοφορία, αν γίνει ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, κάθε ψήφος θα μετρήσει για να περάσει αυτή η μεταρρύθμιση. Όλα είναι ρευστά, Νίκο, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως τώρα όλοι αυτοί λένε ότι κυβερνούν εξ ονόματος του λαού, έτσι δεν είναι? Διαβάζω εδώ ότι 4 στους 5 Γάλλους αντιτίθεται βεβαίως σε αυτή την αλλαγή, την οποία βαφτίζουν μεταρρύθμιση. Δεν το λένε ποτέ ξεμπουντούλωμα, μεταρρυθμίσει τα λένε αυτά. Και μάλιστα από σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι και εκεί που δεινοπαθούν και από την ακρίβεια και στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Ακριβώς, έχουν γίνει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις οι οποίες απορρίπτουν αυτήν την δημοσκόπηση. Εκτός από αυτήν που προανέφερες, υπάρχει και άλλη μία του Ινστιτούτου Ελέιμπολ που λέει ότι το 72% των Γάλλων είναι αντίθετο στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση του κόστους διαβίωσης αλλά και με την ανεργία. Εδώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πώς ένας 64χρονος θα μπορέσει να πώς ένας 64χρονος, 60χρονος θα μπορέσει και πάνω από τα 55 έτη θα μπορέσει να κρατήσει την εργασία του. Πολλοί εργαζόμενοι όταν φτάνουν στα 50 εδώ στη Γαλλία τους θέτουν στο περιθώριο μέσα στις επιχειρήσεις τους και τους οθούν πραγματικά στο να παραιτηθούν. Είναι αυτό το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει έντονος προβληματισμός. Αν δεν διαθέτεται εκεί Σούπερμαν να σας τα λύσει αυτά, να σας τα εξηγεί, έχουμε εμείς εδώ τον κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε τον Μακρόν. Α, έχετε τον Μακρόν, εντάξει, ναι. Αυτός πρέπει να είναι Batman και, πώς το λένε, και Spider-Man μαζί. Όλα μαζί. Μάλιστα. Όλα μαζί. Το θέμα είναι, Νίκο, δεν ξέρουμε πώς θα περάσει αυτή την μεταρρύθμιση. Γιατί, όπως σου είπα, δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Και από την έναρξη της νέας του θητείας, από το Μάιο μέχρι τώρα, έχει νομοθετήσει πολύ δύσκολους νόμους, τους οποίους απορρίπτει ο γαλλικός λαός, με ένα άρθρο του συντάγματος, το λεγόμενο 49.3, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Θύμησέ μου, αυτός δεν είναι που είχε πάρει τη ΛΕΠΕΝ 17% και πήγε στο 42-43. Αυτός είναι. Και πολύ φοβάμαι ότι το 2027 μπορεί η ΛΕΠΕΝ να τελικά, ενώ οι Γάλλοι κάνανε στις δύο προηγούμενες προεδρικές αναμετρήσεις φράγμα κατά της Μακρόν, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί το 2027 να τον διαδεχτεί στην εξουσία, Νίκο. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έχω τον φίλο που άκουσε Μακρόν, πήγε το μυαλό του στην Ευρώπη, λαχταράει να ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει: και τι θα κάναμε αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να σου πω, ρε φίλε, πήγαινε καμιά 20 χρόνια πίσω. Η τροπιτούλα που έτρωγε τότε είχε 110 δραχμές. Τώρα έχει 1,5-2 ευρώ. 1,5 δεν έχει. Στον κουλουρά μόνο μαζί με το τυρί έχει. Έχει από 110 που είχε η τρόπιτα τότε, τώρα έχει γύρω στις 650 δραχμές, έτσι. Λοιπόν, κάνε τώρα την ποσοστιαία μεταβολή και θα καταλάβεις τι ακριβώς έχει πάθει, Έρμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε σήμερα από το πολεμικό μέτωπο αυτό στην Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες ώρες διακινείται έντονα η πληροφορία πως η πόλη Σολεντάρ στα ανατολικά έχει περάσει υπό ρωσικό έλεγχο μετά από μάχες εβδομάδων, σφοδρές μάχες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνουν εκεί δυνάμεις. Ωστόσο είναι μια πληροφορία την οποία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη η Μόσχα, ενώ διαψεύδει το Κίεβο. Προς το παρόν πάντως, τόσο η κατάληψη της Σολεντάρ όσο και της γειτονικής Μπαχμούτ θεωρούνται ως κομβικά σημεία για την Μόσχα, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο ολόκληρου του Ντομπάς, που είναι και ο απότερος στόχος τους. Την ίδια ώρα βέβαια, ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν και το Χάρκοβο και μάλιστα μερικές ώρες αφότου η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Αναλένα Μπέρμποκ, επισκέφθηκε ξανά ευθνίδια την περιοχή, συνοδευόμενη από τον Ουκρανό ομολογό της, τον κύριο Κουλέμπα. Και την ώρα βέβαια που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν Ουκρανούς στρατιωτικούς, τους οποίους θα εκπαιδεύσουν στο χειρισμό των συστημάτων αεράμυνας Patriot, τα οποία πολύ σύντομα θα φτάσουν στην Ουκρανία. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Βραζιλία, εκεί όπου έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία ανέβρεσης των διοργανωτών της απόπειρας πραξικοπήματος. Ήδη σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν μπει σε στόχαστρο 10 άτομα τα οποία είναι ύποπτα για οικονομικούς δεσμούς με τους διοργανωτές της συμβολής, τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο όσο και στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Οι ύποπτοι φέρονται να χρηματοδότησαν την ενοικίαση λεωφορείων για να μεταφέρουν τους εξτρεμιστές στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Είναι κάτι με το οποίο ασχολείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισταμμένα τα τελευταία 24 ώρα, την ώρα βέβαια που είχαμε εκατοντάδες αποφυλακίσεις, περισσότερα από 600 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, από τα 1500 που συνελήφθησαν τις πρώτες ώρες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, αλλά και με ποιους όρους αποφυλακίστηκαν αυτοί οι οποίοι έφυγαν τελικά από την φυλακή. Βεβαίως είχαμε και δήλωση του γιού του Ζαϊκ Μπολσονάρου, ο οποίος είναι γερουσιαστής ο Φλάβιο Μπολσονάρου, παραμένει στην θέση του, επανεξελέγει κιόλας, ο οποίος δήλωσε πως ο πατέρας του δεν είναι ο άνθρωπος που υποκίνησε την απόπειρα πραξικοπήματος και θα πρέπει να τον αφήσουμε στην ησυχία του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι, όπως είπε, μόνος σε μια γωνία και γλύφει τις πληγές του. Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται στις πολιτικές πληγές του ή στην περιπέτεια τη μικρή που είχε με την υγεία του. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι, τι έχει, έχει διαλυθεί το σύστημα εκεί στις αερομεταφορές, τι γίνεται? Έχουμε για ακόμη μία φορά κινητοποιήσει τον εργαζόμενο στους χώρους των αερομεταφορών. Είναι χιλιάδες οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί ή έχουν καθυστέρηση ή αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να έχουν κάποιες αλλαγές, καθώς τα αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις ανάλογες με αυτές του πληθωρισμού παραμένουν σε μια περίοδο που το προσωπικό και στα αεροδρόμια είναι εξαντλημένο από την υπερπροσπάθεια που έγινε το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να καλυφθεί το κενό που είχε αφήσει. Πάθανε, λέει, κάτι και τα, πέρα από αυτά, πάθανε κάτι και τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Κάτι έχει συμβεί εκεί με το ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξανασυμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο οι αρμόδιοι. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει, μάλλον, να υφίσταται μέχρι να αλλάξουν το λογισμικό, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια εταιρεία, προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα σε αυτό το κομμάτι. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Σοφία, να στείλω το Σοφάκι μου στην Κέρκυρα, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρι, στην Ούλη. Μου ζητάτε να επαναλάβω τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε προηγουμένως. Με μεγάλη χαρά θα το κάνω. Επαναλαμβάνω, είναι το 92, όταν ο μέγιστος, ο Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος, που το Σάββατο διοργανώνεται προς τιμή του αφιέρωμα τιμής και χρέους στον μεγάλο αυτό συνθέτη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ξαρχάκος, λοιπόν, το 92 κυκλοφορεί το έργο του Ακούσατε στίχη του μέγιστου Νίκου Γκάτσου. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει το τραγούδι «Ισχύς μου, η αγάπη του λαού, Καραγκιόζης». Εκεί είναι που ο μέγιστος Γκάτσος γράφει και ο μέγιστος Ξαρχάκος μελοποιεί τους στίχους που λένε «Ούτε μοιάζω με το μάγκα που όταν ξέμεινα από φράγκα σήκωσε όλο το τατόι να πουλάει και να τρώει». Και παρακάτω «Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος που του είπαν τα χρυσά μου ό,τι θες εσύ πασά μου». Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα. Φίλε με λένε Καραγκιόζη, παντού κερδίζω κι ας μην κρατάω κόκκι. Κι αν κάνω κούτσου και δες κάπου κάπου, το έχω το αίμα μου πάπου προς πάνω. Κι αν κάνω κούτσου και δες κάπου κάπου, το έχω το αίμα μου πάπου προς πάνω. Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφουκαράς. Μα δεν μοιάζω με τους άλλους, τους τρανούς και τους μεγάλους που έχουνε μακρύ το χέρι και κρατάνε και μαχαίρι. Ούτε μοιάζω με το μάγκα που όταν ξεμεινά από φράγκα σήκως όλο το τατόι να πουλάει και να τρώει. Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη, δεν με τομάζουνε μασόνι και μαφιόζι. Φοβάμαι μόνο κάθε προκυμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο. Φοβάμαι μόνο κάθε πολισμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο. Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφουκαρά. Μα δεν έχω καραβέρια με τις τράκας στα ξεφτέρια που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί του. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος του που είπαν τα χρυσά μου ό,τι θες εσύ πασά μου.